انت دا ورثتك اغنیا زان نرست وارثان غنیان فریدی دا غرقشتار پارا انت دا اهم چتا دا وارثان دا شهادت کی فریدی آلا چدی غریبانان بی یتکففون الناس خلق تعلاس نسری شمان سراد چو وسیعت دی دا دیر مادو کو وارثان و غریبانان پاتی شی چو ضرورتون دی خام خاص اڑے بل تدخل ضرورت اظہار بی پیغمبر علیہ السلام شرمانی چدا سے بنا کرو اس کے اوسرے وصیت کر دے کو دغ وصیت کی جانبدار ہے لگتا اس سمے سر خطرہ چاہتنا دے یو طرف تمائل شی عادلانہ وصیت نے بھی ظالمانہ وصیت بھی نہ کبیا یو سڑے مصلح مست شی دد اور دہا کا کسان مس کی چاہ اگا وصیت اور لگئی نہ مصالحت خبریوں کی اور دے پتی مسائل کوئی کی چو وصیت پا گر دم رکھے تدین اب سیوان کے ندد پارتا دیر بہتر دا دا دد سے مدارد چتوارا کسان توی کی اس دا سی بکم صورتوں نے بھی چپاغی کی دگا وصیت چدا وصیت کو ان کی کئی دا خلاف شریعت بھی اور دا عادلانہ نے بھی علماء کراموں دا غی مختلف صورتوں نے ذکر کری دی مثلاً دد سڑی دو قسم رشتہ داران دی یو دد سڑی رشتہ داران دی چاہ وارثان کو نبی بلو تا پرشتہ کی نزدی کسان دی دام وارثان نبی خود دے وسیعت دا غلری رشتہ داران دا پار گئی او نزدی چی دتا کم رشتہ داران دی دا غی دا پار نکئی نو دا وسیعت غیر حاضران دے دے با کوئی فریشی چالکا دی پلے دی رون دی دا تا تنزدی دی رون تا تنزدی دی دا کم صورت کی چدئی کو وراثت کی سنی او تلر خلق دا پارا وصیتو نہ کہے وچ دا تا تکم نزدی دی نو تدری دا پارا وصیتو کا یو صورت دا دے دین دا دے کل کل دا سیوشی یو سڑے دے دا آغا زامن کی یو تن وفات شی او دا آغا زامن اولاد باتی شی نو دا مسئلہ یاد ساتھ ہے دا پلار کو جن باندی چکم اولاد دا دو وفات شو دا پلار کا مرد نرستو دد اولاد دد پیسہ کی دد پر مال کی کوٹا نشتا نہ دادا اولاد پارشتا نہ دد پارشتا کم زامن یا لونا چد پلار کو جن باندھے وفات شی او پلار رس کو وفات کی گی نہ چدا کم وفات دی یا دد نہ رس کو کم بچی رہ گی آئی گی قوانین پری دے دا پاکستان زیر کم دا پاکستان قانون رانی شاہی خودی دا پاری سے خدا لیکن شریعت کی ددوی برخ نشتا نہ دا نکل دا سی کارو کی چھے پدے خوپوہ دے چھے سماد آنو سی دغا سی پاتی کی گی نہ پا جند دوی دا پارا وسیعتو کی مقصدی پکے بلوی نہ داد وسیعتم پدے موقع باندے برابر نہ دے وارثان اجازت دینے کی دا وسیعت برابر نہ دے نام غیر عادلانہ دے یا وسیعتو نہ دا خلق دا پارا کئی دے دا پارا چھے خپل زامن یا خپل لونہ محروم کی وسیعت کی خپل زامن اشتا و بعد پلاران دا سی سخت طبیعتے گی چھے دا زامن و دلوں سر اینے لگی نور و خلق تا خوشا لیگی نا بدی وقت کے دے دا زامن و دلوں دا محروم قول دا پارا دا بل چاپا حق کی وصیت کئی دام عادلانہ وصیت نا دے پدی با عمل نکی دے باندے با عمل نکی گی زکا دا مقصد سے دے چھے دا زامن و دلوں میں محروم قاتشی دا صورتوں غیر سے دے یا اے انسان دا ٹول مار وصیت دے چاہ دا پاروں کی تا سخبر معلوم دا چدا وارثان دا بیتا سے بھی آقے دا سٹکئی لکا ملف چپا گرم اگٹا کینی دا غریبانان با تڑتا کی ہوئی اگر وصیت دا کل مال دا بل دا پارا کڑے دا ہم غیر عادلانہ وصیت دے دا بوم نافذ کی گینا دا خبری بوشی مز کی خبری بوشی چلگا تو ولی دا سخبر وارثان دی محروم اپری دی او دا کل مال وصیت دا بل چارا پارا کڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خصوص سردا خبر ہو رہے یو نارینا یو زنانا سلویخ کالا رد و شفا دا اللہ دبار کو تالا بندگی دا سے کی دا سے اعمال کی شفا اعمال بندگی سر اللہ دبار کو تالا راضی کی گی جدی امت زیاد میں زیاد عمر سلویخ کالا شفیت کالا دی تو پیغمبر علیہ السلام فرمائی نارینا یا زنانا شپیتا کالا دا اللہ دبار کو تالا دا سے اطاعت اور بندگیوں کی دا سے اعمالوں کی چې په هغه اعمالو باندې الله تبارک وتعالى راضي کیږي لیکن کله چې دا انسان ته مرګ نږدې شي نو په دې وخت کې دې په دې وصیت کې داسي او طریقې اختیار کی چې هغه جایز نه وي غلط پهلو د وصیت اختیار کی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په دغه نارینه او زنانه باندې دوزخ واجب شي چې کوم یو سره شپته کاله داسي بندگی کړي چې په یو آن او یو رد سترګي کې دغه الله خلاف ورزي نه کړي اعمال د رضا د باری تعالی وی لیکن آخری وقت کی جدی وصیت کون کو وقت کی غلط پہلو دے اختیار کی نو دغا زنانو نارینا چشپیتک آلے زان کڑولے دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی دوزخ دبید پر واجب شد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث بیانی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه کم یو انسان دیو وارث حصد وراثت نا کٹ کڑا کم یو کس دیو وارث حصد وراثت نا کٹ کی نو اللہ تبارک و تعالی دی جنت حقا حصد دا کٹ کی چه کم دا پارا مقرر منگو تاسو پدی باندی عمل نکو منزون لگ مڑنیو روجون مڑنیو حجون مڑنیو خو پدی موقع باندې ډیر کسان باز اولاد محروم کی دا دوی بدبختی دا اصل مسئلے ته چکورا مسئلہ دا دا که یو سړی خپل زوی په دنیا کې محروم کړی چلکه زما جایداد پښتانی ګورې دا به د فلانی وي پس د مرګ نه دې صحیح وارث دی دغه نه پکار کی چې دغه سور ځکه د دې د مال د پلار مال خو د مرګ نه وروسته تقسیمې دي آغا ٹیم کی شریعت دے وارث مقرر کرے دے ددہ حصہ بدل ورکولی شی کچر تے یو وارث ددہ حصہ ایسار کی ندہ احادیث ہوتے دیو گوری بیا خوخدا کدو زخ طرف تدل ندے رادوی او کنا اللہ طرف تاو جنت طرف ترات لدی دوار احادیث بیان شو دا خود وسیعت سورتونو جتاستا میں تفصیلا بیان کر اس دلت آیت کی چکم بیان شوی دن اول مسئلہ دا دا یاد ساتا ہے چلان تبارک و تعالیٰ کرے اگر انسان قریب الموت شی نو دے دے دا والدین دا پارا وصیتو کی یا دا رشتہ داران دا پارا دی وصیتو کی نو دا والدین پا مار دزوی کی یا دلور کی خود حصہ دا بھئی شپگمہ حصہ دا یا دلیمہ حصہ دا داخی جدا جدا صورتو نے دی دا والدان دا وارثان دا پل اولاد دی او اس تفصیلا مسئلہ دا بیان شا چی دا والدین و دا پاربا وصیت نشی کول دا غی چی کم حصد آقا با ددئی او آیت کی خدا را غلق چی دا والدین و دا پاربا وصیت کی گی مفسرینو دو توجیح بیان کری دی یو دادا چی مراد دی والدین و والدین کافران دی او قانون دادی چی کافر سڑے دا مسلمان دا وراثت نشی ہوئے دا وراثت دوڑو دو پارا یو والد دین ضروری دے نو که دا مور اپلار وارثان دا سری کافران دی نو آئی کو وراثت نیشو لے نو دا آغی دا پارا دی وصیتو کی آغی دا پارا دی وصیتو کی چی دا خوزما وارثان ندی خوزما دا مال لدم را دم را حساب یا دی دور پہ یو مانا دا دا او دا خب دے اعتبار سر دا چیر کی ببیان سخرانشی اور جمہور مفسرینو دا مانا لکلی دا چی دا آیت آغا وقت راغلے ہو چی لا تروس پوری دا وارثانو حصے قرآن نوی بیان کرے دا وارثانو حصے نوی بیان نو پا آغا ٹین کی مسئلہ داوا چی کلے انسان قریب الموت شی نو دے دی دا والدینو دا نور رشتہ دارانو دا پارو وصیتو نو کی کلے چی دا قرآن آغا یتون رالن دا وراثت پا بارکی چی یوسیکم اللہو فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الی آخره چه دا ایتون رالو دا مور اطلار حصے متعین شوی دا نارینا اولاد حصہ مقرر شوا دا زنانا اولاد حصہ مقرر شوا دا خاون حصہ رالا دا خد حصہ رالا نبی آتاها کا صورت کی ددی ایت دا حکم پور تشد یعنی اس با دا والدین دا پارا وصیت نی زامن دا پارا وصیت نی لونو دا پارا با وصیت مسلن نی او بات کم رشتہ داران چی اغد دا پا وراثت کی ندی نا غید پارا دا حکم بحال پاتش دا دلن بی آیت سرا تلج مسلو تاستا پرون ابل از مایلو بیگا خوزو داکٹر لگارم ذہن کے دعویٰ یو دوست گاڑی کی بوتلم چرم با اللہ دے ترجمے لرہو رسے خود خدای پاک ارادے ہو دے انسان ارادی دلی دینو تاسو با خامقا ریڈوان کا دلی وزب اقبل انہا بجید صحابین ارادہ لیں گے نو خیر خبرہ میں دا کولی چھ بلر دا حکم بیانشی ہو تاسو دا تفصیل چھ سلور احکام اللہ بیانی سلور اوامر بیانی گی من بید قصاص حکم ہو دوین دا وصیت چھو اس میں در تا پورا تفصیل دا غیو کو درہم اور پسید رمضان دا رجوع حکم دے چھ رمضان کے روجی نسل لی پاہی کی بیاس مسائل لی چھ سڑے مسافر بھی یا یو سڑے دا سی بیمار بھی چھ سرد آغا بیمار ہے نا دے روجہ نشی نسلے یا نسلے خوشی کو مرد اکلکی گی مرد نورم غرکی گی مضبوطی گی یا دے دیر مشقت کے چھئی نپدی صورتوں کی شریعت ددہ کسانو دپار اجازت کئی چھ حالاً خیر دے تاسو کو جکے او بیا چھ رستو تاستا زندگی حاصل شوا بیا بروجونی سے قضا بروڑے داغی تفصیل بیانی گی اگا بیا درہم حکم دے وجد مناسبت در طور سر بیانو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم فرض کرشوی دے پتاس باندے اے مسلمانانو اذا حضر کل جہازر شی احدکم یو تنستا ستا الموت و اسباب و علامات دمر نخد مرگ و تحاضر شوی علامات دمر و تحاضر شوی یعنی دا سی بیمار دے جو اس کوئی کی دا دی دنیا نا زمان دل بھی بعض نیکان و خلق و تعالی دا علامات و خی مخ کے ناغی دا ہوئی چیز من دجن حصے ختم شوی ان ترکا و بشر دے کبریدی دے دزان نرست و خیرن مال فلق وفات کی گی خواسنے چک پلد پولے پلکتا ناستی نو بدد پار بسوسی پلد آگا سی حل دے نا دا کچھ دزان نرست مال کو پریدی سکوئی الوصیت و فرض کرشے لے پتا سبان دے وصیت کول للوالدین دا پار دا والدانو دا مور و بلار دا پار ولقربینا یا دا نور و رشتہ دارانو دا پارا بالمعروفی شرعی طریقے سرا چکم شرعی طریقہ دا تاستا ما دوارا طریقے بیان کلے چی دا عادلانا طریقہ دا وسیعت تا او دا ظالمانا طریقہ دا وسیعت تا خود دم ریاض ساتا ہے چی دا وسیعت تا ہر سے چکڑے خودی چکل وفات شی نکا پدبانی قرزوی اغا با دا دول ما تا دستر لرکی گی خوا او دا دا گور کفن مسلا کفن دفن کا قبر والا پا پیسو کا نسدیشی یا دا کفن مسلا دا یا کم سامان چی دی سر تلل لرکی دا با دا سرے دا با دا کل مال نہیں خوا دا طول مال لبا دا لرشی نبیا دا آغین عروس تو جدکا موسیتو نکڑی دی اغا با درے محیسا کی جاری شی دا قرز تعلق دا کل مال دا مئید سر دی دا مڑی او دا کفن دا فن چی دا کم اخراجات تی دام دا کل مال سرے دا آغین عروس تو با مال درے ہی سی شی او با درے محیسا کی با دا دا واسیتو نبانی عملو شی تاستمہ اغی کی با بیا کم موسیتو نمخی کو چاہا فرائض دی عبادات دی حج دے پہ مثلا دری لکھ روپے دی پری دی دو لکھ دو آرسانو شی یو لاکھ باندے حج کی گنا دا بولو شی یا پہ کفاری پا تری قسمونا مسنونا نظرونا مزنونا اور یا پہ دو زکاة ادائیگی پا دی وی دو منزون دو روجی پہ دا پاتی یو وسیعت یو کڑی چما بانے کو دمر منزون دی دمر روجی دی مثلا دیو موس بے وز کے بیا پوکن دو سی رکنم یا دا غی قیمت چیو مسکین تور پیشی خو مالکانہ طریقے سر جتم دے مکمل مالک کرے ان دو شبگ منزون دی بیترو سر شبگ دی مجھے شبگ فی دی دیئے ویر دی رازی اور در وجو ہم دا رازی پوکم کو سر غنم یا داغی قیمت جو آب کسان تے ور کی چابان زکاة کی دی خیر دانا سلیو سو بتاو سو یاد دی خدا دی چھو وسیعت دی او کو وسیعت نہیں کرے وارسان دا خبر طرف نہ تبرور احسان کئی درے محصہ کی دداغ ذمہ دارون خبر وی چھ دا باندی دادا ذمہ دار ہے راغلی وی خبر اور سر احسان کئی نو اللہ دینا قبلی خواہ او دا غزمہ بفاری غشی مثلا قد دی چھ دا باندی لس منزون دی شل منزون دی دا وصیت نلے کرے نو اس بوارسان اللہ دینا نو دی چھ خام خواہ دا غزمہ منزون دی اخلاصی خو کدی خبر مڑی سر خبی کنا احسان خبول دوری اور دغه مال نه چې دا زدی مال ګرځیدل دي دی هغه چې دی ورکی الله تبارک وتعالى دا مړی ذمہ داری نقلاسی اور فارغی جس خپل مړی سره خکې هم او کله کې بیا په ذمہ واری نشته دی باندې څه فرض شوی دی دا وصیت دا پتا سوی خدا د کوم والدینو لپاره لکه څنګه چې شاد العزیز سیف المراد نه کافران دی غیر لپاره وراثت نو وصیت دی چې زما د مور او پلار له کوم راور کړي او رشتہ دارانو کوم دغه مسله شو او کله دا د آیت میراث نه مخکې وي اغلا نور اغلا نبیا دا حکم ضروری عمل پا تکیدا حقا لازم دے دا خبری چدا مخیو شوی علل مدقین پاک اسانو باندے چکم یریدون کی دا اللہ نبی تقوا کون کی دی کم کسان چدا اللہ نبی ریگی متقیان اور بزرگان دی اغیی کانی دا سی خبری ضروری دی چاکی دی دا سی وصیتون کو کی خدا دے وراثت نمخ کی مسئلے چا سنگتا اسلام ہوئی اوز دا دی چاکی کو وصیتو کو زیار خدا ذمہ داری پا حاکم پاتے شو ذمہ داری تو وسیع پاتې شو وسیع دي ته چې نابالغ اولاد دي چې او دې مرکی کې ندا شوی چې باچا صاحب زما ته دي اولاد او دې مال او داسې داسې دا ټول ترتیب ته برابر کې فرض کېدا شي نه بیا ذمہ داری ده ته خپل کنه اولاد خدا کا معصومان دي یا بل څنګه ته داسې وی دي یا خپل وارث دي وارثان لوی دي او وړ دي چې به درې مه حصے ندا شي داسې وکړي نو اوس دا ذمہ داری په چا پاتې کیږي تاسو ته حاکم باندې کاغذ دینا خبر شي چې دوه وصیت د درې مې حصے کړې دي هغه چې مسلمانانو مسلې کړې مسلمانانو مسلې اخلاص شو اوس خدا دې وکړي چې قصاص کې استاد یې ثابتي کې نه در باندې زور وکړي چې پرې ده حاکم د خپل طرف نه چا پدې اوس خو زمونږ داسې حاکمان ګناه حاکمان ته هیڅ تمن داسې اعمالونه اعمال زمونږ د اعمال زمونږ حاکمان لاسه پیغمبر اسلام یې اعمالکم اعمال چې څنګه معاملې داسې مونږ در باندې حاکم راځي دا ځینې شکی دي چې تشبہ او لاګانې کوه ډاکی کوه او حاکم دی حضرت عمر په شان راشي حضرت عمر په شان راشي هغه زړه ته څوړ دی انا دا چې کار نه وشي چې هغه کوم یو خطا یې کړی نه اوس باندې کسان دا چې سوال کوي لیکن یاد وساته دا سوال غلط دی او خو پر مشران دا دي چې څو پریږي نه دي کار اکه شران نه پریږي او کو پریږي نه زما استاد سال دی اخه چې دې لسونه او باسي سره بارو باسي اي خو صفای جن الله یتمو او شرکتمو په قضا دي لسونه کوي دې په خوند کې چې ټول لاور هغه کیسه کوچا ټول لري نه چې د حدودو مسله را ده چې څه چې ټول خیر غرض مې ده دې چې خبره چې مونږ په خپل اسلام نه وړي کوو خپل آسان وره دا خبره کومه اسی وکړي او اصل مسله ده چې مې هغه وصیت وکړ اوس کدا وصیت تا پورن کرا ګیر په کې تشه هغه خلاص شه دې په کرا ګیر شه